uur lang in de mix. Paul Webster. Volgende week zijn we terug met een nieuwe episode. Dankjewel voor het luisteren. We wensen jou een heel fijn weekend. Thank you for tuning in. For more info and tunes, check us stateoftrance.com or join discord.gg/ArmandVanBuren. We'll be back next week for a new episode of A State of Trance. 538 Nieuws. 3 uur. In het Zuid-Hollandse Numansdorp is gisteravond een tiener neergestoken. Dat gebeurde met een scherp voorwerp. De jongen raakte gewond, maar hoefde niet naar het ziekenhuis. De politie heeft de verdachte opgepakt, een jongen van 15. De aanleiding zou een ruzie zijn geweest. In Oostenrijk zijn massaal potjes babyvoeding teruggeroepen. In sommige potjes zit rattengif vermengd. De Oostenrijkse voedselwaakhond denkt dat het gaat om een poging om de fabrikant af te persen. Ouders die de babyvoeding aan hun kind hebben gegeven, wordt opgeroepen om alert te zijn. Het kan een paar dagen duren voordat de symptomen zichtbaar worden. Er zit vooruitgang in de vredesonderhandelingen tussen Amerika en Iran, maar ze zijn nog ver weg van het bereiken van een akkoord, zegt Iran zelf. Er loopt nog een staakt het vuren tot aanstaande woensdag, en het hangt af van die onderhandelingen of dat wordt verlengd. En verkiezingsposters en mensen met flyers vullen dit weekend weer het straatbeeld in Gorinchem, meldt Hart van Nederland. Op 29 april gaan de mensen daar opnieuw naar de stembus en dus wordt er volop campagne gevoerd. De gemeenteraadsverkiezingen in Gorinchem moeten over, omdat er vermoedens zijn dat er stemmen zijn geronseld. Het is op de meeste plekken helder, het koelt af tot een graad of 5. De dag begint plaatselijk met wat mist, daarna breekt de zon door. 'S middags meer bewolking en kans op buien, het wordt dan 14 graden. En dit was het nieuws op 538. 538 Stemmenjacht. Dit is de stem uit koffer 10. Leuk. Weet jij al wie het is? Meld je nu aan. Druk op de knop in de 538-app. Raad de stem uit koffer 10 en win 40.000 euro. Afrojack. Radio 538. Rhythm's going deeper and you ask for more. Take a little trip along the dance floor. Rhythm's going deeper and you ask for more. Thank you. feel so good. I don't know what's wrong from what's right. Press it, catch it, pull it tight. Build it up just right. You make me feel so good. I don't know what's wrong from what's right. Pain and pleasure both combined. Build it up just right for me. Come here with your energy, kilowatt. Feel like I won the lotto. You're hot, you're hot. Kilowatt, feel like I want the lotto. You're hot, you're hot, you're hot, you're hot, you're hot. I've hit the jackpot. Jackpot, temperature rising, it's getting hot. All eyes on you, ooh, miss a big shot. Come here with your energy, kilowatt. Feel like I want the lotto. You're hot. Temperature rising. You're hot. I'm feeling you, cause you're hot. Temperature rising, it's getting hot. All eyes on you, ooh, miss a big shot. Come here with your energy, kilowatt. Feel like I want the lotto. I've hit the jackpot. Again. Naar Jack Radio. Let's go. Jack. Oh, about you. Don't let the walls cave in on you. You get what you give, that much is true. Don't let the walls cave in on you. You turn the world away from you. This is the groove. for you. If you can't. Bitches talking shit, acting like they can't be touched. When it's time to fight,